kuku wangu la goji kuna kuna soda oku oku kuwe oku kuku wangu la goji wangu ukundo ukundo toche kuno te ukusa ukusa ukusa ukusa utai umero pie oku umero posu wa mepo kuno kwe ajuwe kwa pago di kuda ukuna sai kusai kusai kesu doi totai. سريت قادر أدير في السماء ألا سريت قادر أدير في السماء شو الله الهجران الأحباب يا بعشيب يا هلا ولا بدون ويوم ودون ولو عذبون وقوسون يودون بس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الهجران Thank you. sorarsın. Bu güzellik hiç sanki geçmez sanasın. Bugün belki çok erken, fakat yarın var. Gençlik bir gün gidince bunu anlarsın. Aşk öyle bir düzen ki gelmiş dünyaya. Sevmedense yaşamak korkunç bir rüya. Artık sen inandım ki hala çocuksun. Bari gel oyna Anya, manya kumpanya. Anya, anya manya, anya da kumpanya. Kaçma gel gel oyna. Anya, anya manya, anya da kumpanya. Kaçma gel gel oyna. Evvel senle ben oynardık oyun. Sense şimdi kocaman bir adam oldun. Bırak artık kaçmayı, koş gel dön bana. Anya manya kumpanya, manya kumpanya. Yıllar evvel senle ben oynardık oyun. Sense şimdi kocaman bir adam oldun. Bırak artık kaçmayı, koş gel dön bana. Anya manya kumpanya, manya kumpanya. Anya, anya manya, anya da kumpanya. Kaçma gel gel oyna. Anya, anya manya, anya da kumpanya. Kaçma gel gel oyna. Thank you. fasica. 是黑晚，这对忧郁的双眼，并没一刻想自返。当爱逐渐流逝，人别查探，咫尺之间告终，完成聚散，到了浪漫的一晚。然而谁愿意衣轻阑珊？ صحية أو صعبة يا عيني. جاري عبوة خلفها الجيش الإسرائيلي في جاري عبوة خلفها الجيش الإسرائيلي في جاري عبوة خلفها الجيش الإسرائيلي في جاري عبوة خلفها الجيش انفجرت العبوة بالمبنى تكسر الإزاز من الضغط على الأرض مع العفش قلبنا طنين بالدين كأن حدا عم بيلعب كمانجا جديد ركض جيب الأهل تننزل على الملجا منحق في شخت فات الصاروخ من البرندة عالصالون قطع قدامي وانفجر باب المدخل شظايا طالب ما تبقى من فرش لسجاد هبط السقف من بعد الوعي فقدنا وعيد بالمستشفى حدا عم بيقلي ما ترجع عبيتك وين الاهل لازم ارجع المنطقة فكات المصر سربت مردكات العسكات زماطت رحت اتأكد بنفسي وصلت ما لقيت شي غير دخن ولا حتى لقيت اهلي لقيت انه بيتي احترق ما عاد بيتي احترق ما عاد عندي أهل بيتي احترق ما عاد عندي أهل بيتي احترق ما عاد عندي أهل أحذر من الاقتراب ورد باقي كل ما يكسروا بيت حنعمر واحد تاني محل ما خلق دفنوه بس ما خلصت هون بعد في التمن ما دفعوه يا ما رح يجيني نوم شفت بالفيديو مين اطلق الصاروخ من كاميرات المحل بوجنا الكمان سرقوه حظي حلو طلع محل مراقب جبت الاسم والعنوان وحتى جبت مين معاشر لاحقوا عالدوام مش تاركوا بلا ما يتعاقب رايح له الاحد بالليل تنام بيكون متقاعد مش عارفين شو معي اخد بضاعة باخد الفردة وبسن السطور عند الجارة حطيت اتنين بالصندوق شربت قهوة مرة بس تضلني واعي للموضوع صفيت عالكوع تركت السيارة ديرة رحت دقيت عالباب فتح لي هو عم بيتداوب شاف الفرد صار معي احسن يتجاوب ما خزلني قبل ما يودع خليته يغني بيتي احترق ما عاد عندي اهل بيتي احترق ما عاد عندي اهل بيتي احترق ما عاد عندي اهل بيتي احترق ما عاد عندي اهل Thank you. เตากินข้าวตากผ้าพ่อหน้ายามใหญ่ฝ่าพันสุขอยู่มาใสถึงห่างไกลคนละเส้นแว่นสำคัญแต่แทนเน้นแต่ฝ่าจุงมาฮักแพ้มีหยังกันบ่ทันได้แต่งไทยแดงบ่ทันได้พอคือเฮาน้ออาลายนิทานไทยผู้รู้นางโอผูกพันต่างเป็นเมียผัวใครสิว่าสัวบ่เคยสอนร่วมสร้างตำนานวาดพิมานอยู่กลางสวนมอนแม่ให้เอาคุณลากมาสอนใจอวกหำหอนหาแต่คู่ลูกหัวบ่อายผู้ลูกเอ้ยหูบ่อายว่าอ้วกกดดันหัวใจถ้าออกเรียบไว้คือตายจากลาไหว้ต้นจวงจันทร์น้อมจิตอธิษฐานถึงเทวดาวอนต้นจวงจันทร์น้อมกิ่งลงมารับวิญญาณข้าผู้ทุกข์กระทมจังใดจังใดขอเป็นเมียอ้ายผู้เดียวชาตินี้วอนอ้ายอย่าทำย้ำยีคือตอกมัดกาดำหน้าแล้วเหยียบใส่ตมคนเฮาหากันอย่าปล่อยให้ฝันแรงแรงลมลมอายบ่ตัวน้องกับบ่ตมเป็นผู้สร้างผู้สมชั่วนิดนิรันดร์ออกเรียบไว้คือตายจากลาว่ายต้นจวงจันทร์น้อมจิตอธิษฐานถึงเทวดาวอนต้นจวงจันทร์น้อมกิ่งลงมารับวิญญาณข้าผู้ทุกข์กระทมจังใดจังใดขอเป็นเมียอ้ายผู้เดียวชาตินี้วอนอ้ายอย่าทำย้ำยีคือตอกมัดกาดำหน้าแล้วเหยียบใส่ตมคนเฮาหากันอย่าปล่อยให้ฝันแรงแรงลมลมอายบ่ตัวน้องกับบ่ตมเป็นผู้สร้างผู้สมชั่วนิดนิรันดร์ तुसा दे प्यार नू अज तक तुसा दे प्यार नू दिल वाला चैनिया ते रातां दियां नींदरां वी देतियां तुहाडे इंतजार नू देतियां तुहाडे इंतजार नू इको याद साडे कोल है जनाब दी जीदे आसरे मैं वक्त गुजारा अज भुल के राहां नू किवें सोणियां गरीबा दिया सारा केड़े अंबरां दे उत्ते घर पा लिया कित्ते रहिंदियां ने हुण सरकार लग जे ना किसे नू पता दी हंजुआं दे सागरां नू होकियां दे सेक नाल नैणां विच लियाए लुका दी नैणां विच लियाए लुका दी सिवटियां बगैर नंगे पिंडे ते गली जानियां विछोड़े दियां मारा केड़े अंबरां दे उत्ते घर पा लिया किथे रहिंदियां ने हुण सरकार अज भुल के राहां नू किवें सोणियां लैणे आ गईयां गरीबां दियां सारा nach dem Mädchen. Für Gabi tu ich alles. das wird euch neu sein. Ich kann plötzlich treu sein. Für Gabi tue ich alles. Schön war das Wandern von einer zu anderen. Doch tausendmal so schön ist es bei Gabi, bei meiner Gabi. Ihr müsstet Gabi mal sehen, dann würdet ihr mich verstehen. Ich helf seit Wochen ihr täglich beim Kochen. Für Gabi tue ich alles. Ich trag auch munter den Mülleimer runter. Für Gabi tue ich alles. Schön war das Wandern von einer zu anderen. Doch tausendmal so schön ist es bei Gabi, bei meiner Gabi. Ihr müsstet Gabi mal sehen, dann würdet ihr mich verstehen. Einmal da bringe ich ihr goldne Ringe. Für Gabi tue ich alles. Dann will ich's wagen, ganz laut Ja zu sagen. Für Gabi tue ich alles. Schön war das Wandern von einer zu anderen. Doch tausendmal so schön ist es bei Gabi, bei meiner Gabi. Ihr müsstet Gabi mal sehen, dann würdet ihr mich verstehen. Heji bariba, heji bariba, bekama. Ra. Soy ro encañoso abasí. Ya yo. Soy ro encañoso abasí. Ya yo. Erendio abasí abomeba con dondo abacuata na fiomba con dondo y su necribo mozongo bonía me momiñanga cuco efimere me cuefi efimere con cuefo. Tente cuco aboroquizanga canica de loiva. Thank you. falsidade em que o lobo é cordeiro na hora em que lhe convém. Esteja sempre esperto, constante, atento e observe o seu tapete antes que o mesmo seja puxado. Não confie nos outros em demasia, pois a expressão outros logo de cara transmite desconhecimento, falta de contato e mais. Relações precárias, fúteis, superficiais. Se você passa fome, ninguém comida lhe traz, e assim a necessidade lhe acompanhará. Não durma nesse barato, vá à luta no ato, triunfe, pensa e mostre que você é capaz de fazer de sua vida uma história feliz, dar um rumo diferente à sua sobrevivência. Escute o lema, a mensagem desta sábia canção, e dê sentido à estrada da sua existência. Lute por si e pelos seus ideais. Lute por si e se mostre um ser capaz. Lute por si, sempre buscando um lugar ao sol. Lute por si, dando a vida um colorido a mais. Lute por si e pelos seus ideais. Lute por si e se mostre um ser capaz. Lute por si, sempre buscando um lugar ao sol. Lute por si, dando a vida um colorido a mais. Viva o presente, mas pense no futuro. Se queres vencer, saia de cima do muro. Irmãos, entre aspas, sei que você deles está cercado, mas Zona Negra agora lhe transmite um conselho. Você sabe o que é certo e o que é errado. Não dê ouvidos a tipos que nada lhe trarão. Cruze o ciclo da vida pregando harmonia, mas não espero amanhã, passou agora, irmão. Muitos esbravejam, falam, porém nada produzem em prol do benefício de irmãos que precisam de um mutirão bem intencionado. Mas ao invés disso, a demagogia impera numa comunidade de hipocrisia que já passou vias de as costas virar. É cada um por si e Deus por todos, este é o lema. Então lute sem desanimar. Não confie nos outros, lute por si mesmo, pois o amigo urso está a seu redor. A vida é assim mesmo, este ciclo vicioso, e você vai fazer a sua opção. Nossa sociedade está repleta de parasitas, portanto, não seja um deles. Cruze os braços e espere um auxílio. Nada garantido, um tanto quanto improvável. Ou vá à luta com garra, mostrando sua força. Seu talento, uma arma mais forte que um 38. Zona Negra é uma luz no fim do túnel. E dê um recado que, se você ouviu, irá lembrar. A nossa missão não é esbravejar, mas é pura e simplesmente te alertar. Lute por si e pelos seus ideais. Lute por si e se mostre um ser capaz. Lute por si, sempre buscando um lugar ao sol. Lute por si, dando a vida um colorido a mais. Lute por si e pelos seus ideais. Lute por si e se mostre um ser capaz. Lute por si, sempre buscando um lugar ao sol. Lute por si, dando a vida um colorido a mais. Lute por si, pelo seu espaço e pelos seus anseios, contando com sua capacidade de raciocínio, adquirindo assim a sabedoria, pois a mesma é uma grande virtude. MS York, DJ Kid. Nós somos Zona Negra. Thank you. Thank you. I'm Yeah. Yeah.

Johnny Benina, Benina, Bolo, Allah. Not to make a known man for the divine.